گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 219، ارکستر گلها این بار آهنگی به سم می رساند که آذربایجانش نامیده ای. آخرین تیر شب هجر به پایان آمد، آخرین درد مرا نوبت درمان آمد. بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زدم، تا که بویی به مشامم ز گلستان آمد. خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. من روی ندیدم به همه کشور خوبی، کو خوبتر از طلعت زیبای تو باشد. خوبتر از طلعت زیبای تو باشد. صاحب نظر آن است که در صورت و معنا چشم از همه بربندد و بینای تو باشد. یاتی از فخرالدین ابراهیم عراقی و فروغی بسطامی برنامه‌ای را آغاز نمودیم که تیان آهنگی موزون از هنرمند ارجمند خالقی، آمیخته به نظمی از رهی معیری، با صدای گرم و تحریر لطیف بنان خواهید شنید. کمان دلشین از هنرمند ارجمند تجویدی است. Thank you.

سر شد مهر از افق دل بگر شد آه دل دردیشان سوزنده چون آذر شد مطرب ز شهر ناز شوری ایام کام آهنگ آذر بای جان کام بر خاک تبریز فروریست از فتنه گردون فقام کن و سیل سیل خون روان کن برگو که ای خاک آذربایجان فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفت خاطر دشمن دون شد می در گلوی مدعی خون شد می در گلوی مدعی خون شد خوشا دردی خوشا دردی که درمانه تو باشی خوشا ملکی که سلطانش تو باشی خوش آبدی که در من تو باشی، خوش آمال کی که سلطانش تو باشی، خوش آچشمی که رخسار تو بینه، خوش آراهی که پایانش تو باشی، خوش آراهی که پایانش تو باشی. خوش باشه دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، چه باکایت زکست، چه باکایت زکست آن را که ویرا نگهدار و نگهبانش تو باشی جانا. خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی، یا گلم گلزا خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. چه باکاید زکس آن را که ویرا، چه باکاید زکس آن را که ویرا نگهدار و نگهبانش تو باشی. شب سهر شد مهرت افق دل بگر شد آه دل در بیشان سوزنده چون آتر شد. مطرب ز شهناز شوری ایام کن، آهنگ آذر بای جان کن. بر خاک تبریز از فتنه گردون فغان کن و سیل سیل خون روان کن. برگون که عشق آذر به جان ها شامل آتش بر خان من خواسته. ای قبله آزادگان وی خاک آذربایجان، فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفت خاطر دشمن دون شد. می در گلوی مدعی خون شد، می در گلوی مدعی خون شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. Thank you.